Esteu exagerant una mica amb això de les retallades. Sí. A veure, tu m'has dit que eres professor, oi? Ja no, ara sóc stripper en un geriàtric. Mare de Déu. A mi, la pensió no m'arriba ni per medicaments. Doncs administri millor la Viagra. Ara! Doncs jo sóc metgessa i he d'operar sense anestèsia. Això no és res. Jo sóc eurodiputat i no puc renovar els pals de gol. A veure, qui vota perquè la metgessa operi l'eurodiputat sense anestèsia? Jo! A veure, per aquí? Jo! Aquí! Vinga! Sí! La gent ha parlat, i això és el que ens han demanat. Compartida, la crisi és menys.